มาศึกษาเรื่องทางธรรมบ้างก็ดีทางโลกกับทางธรรมบางอย่างก็สอดคล้องกันแต่บางอย่างมันก็สวนทางกันตรงข้ามกันอย่างความฝึกทางโลกเนี่ยมันหมายถึงการที่มีมากๆหมายถึงการได้เสพได้ครอบครองได้บริโภคเช่นเงินทองทรัพย์สินบริษัทบริวารชื่อเสียงกิตติยศหรือบางอย่างอาจจะหมายถึงสิ่งที่เป็นโทษด้วยซ้ำเช่นการเสพเหล้าเสพยาก็ถือว่าเป็นความสุขทางโลกต้องมีรวมทั้งการมีปริญญามีประกาศนียบัตรมีตำแหน่งสูงๆคำว่ามีนี่หรือการว่าคำว่าเสพการว่าได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากในทางโลกเพราะว่าเชื่อว่ามันจะเป็นที่มาของความสุขความเจริญอย่างเวลาวันปีใหม่เนี่ยอวยพรก็อวยพรขอให้มีมากๆแล้วแต่ว่าจะมีอะไรแต่ว่าทางธรรมนี่ความสุขนี่มันเกิดจากการที่ได้ลดได้ละยิ่งลดยิ่งละมากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขก็จะเบาอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขอันนี้มันสวนทางกับทางโลกก็จะอวยพรขอให้มีเยอะๆมีมากๆในทางธรรมยิ่งละเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมอย่างแรกที่สอนกันมาเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานคือการให้ทานทานนี่คือการสละเริ่มจากการสละของที่ไม่จำเป็นหรือของที่เป็นส่วนเกินมันก็ช่วยลดความเห็นแก่ตัวลงไปช่วยเป็นช่วยเบรกนะเบรกจิตเบรกใจเพราะใจมันอยากจะได้มากๆอยากได้มากๆแล้วการได้มากๆก็ทำให้เป็นทุกข์แต่ว่าคนไม่ค่อยเห็นหรอกไม่ค่อยตระหนักแต่ว่าถ้ามีการให้ทานมันก็ช่วยเบรกจิตเบรกใจไม่ให้กระหายหรืออยากมากให้ลดให้ละบ้างแล้วก็มันทำให้ชีวิตสมดุลด้วยเนี่ยเพราะว่าคนเราเป็นผู้รับอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องเป็นผู้ให้ด้วยทานนี่มันเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นต้นเป็นการละละอะไรนะก็ละสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราหวงแหนแล้วก็ถ้าเป็นทานขั้นสูงนี่มันไม่ใช่แค่สิ่งของนะแต่มันรวมถึงอวัยวะมันรวมถึงร่างกายด้วยก็พร้อมจะสละให้ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากนะมันเป็นการบำเพ็ญบารมีขั้นอุปปะปรมัตถ์เลยนะในการปฏิบัติธรรมก็มี3ระดับระดับธรรมดาระดับอุปบารมีปรมัตถบารมีเนี่ยสูงสุดเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนคือการให้ทานเป็นการสละของที่เราชอบของที่เรารักของที่เราหวงแหนสละไปก็ทำให้ใจมันมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงใจที่อยากจะได้อยากจะเอามันก็ค่อยๆก็ไม่อยากตะพึดตะพือมีเบรกบ้างมีห้ามล้อบ้าง ศีลมันก็เป็นการค่อยๆเริ่มสละความเห็นแก่ตัวสละหรือว่าคอยยับยั้งไม่ให้ทำตามความอยากอะไรความอยากจะเอาอยากจะเสพนั่นแหละเป็นเบื้องต้นซึ่งก็มักจะตามมาด้วยการอยากจะทำร้ายคนอื่นถ้าหากว่าไม่ได้ดั่งใจทานศีลแล้วก็ภาวนาานี่ก็เป็นการฝึกเพื่อให้สละให้ละเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่ละนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบนะแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็แปลกนะคนเราหวงแหนเนี่ยไม่ใช่หวงแหนเฉพาะสิ่งที่ให้ความพอใจกับเราสิ่งที่ทำให้ทุกข์สิ่งที่ไม่พอใจเราก็ยังหวงแหนเอาไว้แล้วนี่เป็นวิสัยของชาวโลกเนี่ยจะหวงแหนเช่นความโกรธเนี่ยนะความโกรธแทนที่จะทั้งที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ทุกข์ก็ร้อนแต่ว่าคนเราก็มักจะหวงแหนไม่ยอมที่จะสละความโกรธออกไปในทางโลกนี่ก็ถือว่าต้องเก็บความแค้นเอาไว้แต่ในทางธรรมเห็นมองตรงข้ามว่ามันต้องสละออกไปก็คือการให้อภัยต้องสละในทางโลกนี้เขาจะสอนหนังเอ่ยละครเอ่ยเขาจะสอนให้เราเก็บความแค้นเอาไว้10ปี20ปีเก็บไว้ก็ยังถ้าเก็บไว้ก็ยิ่งดีบางทีต้องจดต้องจารลึกเอาไว้แต่ในทางธรรมมันต้องสลัดออกไปมันไม่ใช่แค่ความโกรธอย่างเดียวนะความเศร้าความเสียใจสังเกตไหมเวลาเรามีความเศร้าความเสียใจความไม่เนื้อต่ำใจความรู้สึกผิดไม่ค่อยอยากจะสลัดออกไปนะมันเก็บเอาไว้มันหวงมันแหนเหลือเกินไอ้ความฟุ้งซ่านก็ร่วมทำให้เกิดขึ้นแล้วทุกข์แต่ว่าก็สลัดไม่ได้บางคนนอนไม่หลับเพราะว่าไม่ยอมสลัดไม่ยอมวางไม่ยอมละทำไมเราหวงแหนในสิ่งเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้ทั้งที่มันก็บั่นทอนกรีดแทงจิตใจของเราหรือเผาลนจิตใจของเราให้รุ่มร้อนเวลาเกลียดใครนี่แม่มันอยากจะนึกถึงเขาอยู่นั่นแหละเวลาเศร้าเวลาเสียใจพอสูญเสียคนรักก็อยากจะนั่งซึมเพื่อที่จะประคองความเสียใจเอาไว้มีคนมาชวนให้ไปเที่ยวมีคนมาชวนให้ไปไหนก็ไม่ไปฉันจะนั่งซึมนั่งเศร้าอย่างนี้นะฉะนั้นที่ก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ไม่ยอมสละต้องมีต้องเก็บเอาไว้นี่คือวิสัยชาวโลกในทางธรรมนี่เขาจะมุ่งให้สละให้วางแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วคนเรามันไม่ค่อยชอบสละหรอกไม่ค่อยชอบละหรอกของที่ชอบก็ไม่ยอมละไอ้ของที่ไม่ชอบของที่มันทำร้ายเราก็ไม่ละเหมือนกันตรงนี้แหละที่ต้องใช้สมาธิต้องใช้การภาวนาการเจริญสตินี่มันเป็นเครื่องมือนะในการที่ทำให้เรารู้จักสลัดรู้จักละไอ้อารมณ์ที่ไม่ชอบของที่ชอบก็ต้องเรียนรู้ให้ละด้วยการให้ทานเป็นเบื้องต้นส่วนของที่ไม่ชอบโดยเฉพาะที่มันเป็นอารมณ์ซึ่ง เรามักจะปล่อยให้มันหมักหมมกลายเป็นพิษในใจเราก็ต้องรู้จักสลัดด้วยอะไรด้วยสติถ้ามีสติมันก็จะเห็นรู้ทันอารมณ์ที่มันครอบงำใจความเศร้าความเสียใจความโกรธความไม่เนื้อต่ำใจพวกนี้เวลามันครองใจแล้วนี่มันมีรสมีชาตินะมันอยากจะหมกมุ่นจมดิ่งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นถึงขั้นหวงแหนไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแต่พอมีสติปุ๊บเห็นปั๊บนี่มันก็วางได้ที่จริงสิ่งที่เห็นโดยสติมันก็มีทั้งอารมณ์ที่เป็นบวกและอารมณ์ที่เป็นลบอารมณ์ที่เป็นบวกเช่นความสุขความดีใจก็หวงแหนเหมือนกันนะไออารมณ์ที่เป็นลบอารมณ์ที่ประทุษร้ายจิตใจเราเนี่ยก็หวงแหนอันนี้เพราะอะไรเพราะความไม่รู้ตัวความไม่รู้ตัวก็ทำให้เราเก็บมันเอาไว้แบกมันเอาไว้ทั้งที่รู้ว่าเป็นของหนักอย่างที่สวดเมื่อกี้เนี่ยทั้งที่รู้ว่าเป็นของหนักก็ยังรักมันยังยึดมันเอาไว้อยู่การเจริญสติสำคัญมากสติคือความระลึกได้รวมถึงส่วนสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสองสอนนี่เป็นฝาแฝดกันที่จริงก็มีแฝดสามนะสติสมาธิสัมปชัญญะแล้วก็สมาธิอันนี้เป็นแฝดสามที่มาก็เป็นขบวนเลยเริ่มจากการมีสติก่อนระลึกได้กำลังสวดมนต์อยู่ใจมันลอยนึกไปถึงเงินที่หายนึกไปถึงคนที่เขาทำร้ายเราหรือเกิดความหนักอกหนักใจเพราะนึกถึงงานการที่ข้างค้างมันหนักอกหนักใจอันนั้นเรียกว่าลืมตัวแล้วแต่พอเราลึกได้ว่าโอ้กำลังสวดมนต์อยู่จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็วางให้เรื่องอนาคตเรื่องอดีตลงไปเรื่องอดีตก็เช่นของที่หายความสูญเสียเรื่องอนาคตเช่นงานการที่รออยู่ที่ทำให้วิตกกังวลคนเราก็แปลกนะเวลานึกถึงอดีตมันก็เศร้าเวลานึกถึงอนาคตก็กังวลแต่ก็ยังไม่ยอมก็ยังเอาแต่หวนแต่คิดถึงอดีตหรือมองไปถึงอนาคตแต่พอจิตมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันพอระลึกได้มันก็วางเรื่องอดีตวางเรื่องอนาคตความเศร้าหายไปความกังวลหายไปเกิดความโปร่งเบาความปกติขึ้นมาแทนที่สวดมนต์ไปก็สวดได้อย่างด้วยใจที่สงบพอมีสติก็เกิดความรู้ตัวสติเป็นตัวดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้ตัวขึ้นหรือเรียกความรู้สึกตัวความรู้ตัวความรู้สึกตัวนี่สำคัญมากเวลาพูดคำว่าสติบางทีอาจจะนึกไม่ค่อยออกเพราะมันเป็นนามธรรมหรือว่ามันเป็นคำธรรมะแต่พอบอกความรู้สึกตัวนี่เราสู้มันใกล้ชิดขึ้นมาหน่อยเพราะว่าความรู้สึกตัวนี่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ต้องตีความไม่ต้องหาความหมายไม่เหมือนคำว่าสตินี่มันต้องตีความว่าคืออะไรแปลว่าอะไรแต่ความรู้สึกตัวนี่เราก็เคยสัมผัสมา ความสึกตัวความรู้ตัวหรือสัมปชัญญะมันก็มาพร้อมกับสติพอมีความสึกตัวไอ้กิเลสไอ้อารมณ์ต่างๆที่มาครอบงำใจมันก็มาได้ยากแต่พอลืมตัวเมื่อไหร่เอาละคราวนี้มันมาเลยนะไอ้เรื่องราวในอดีตงานการที่รอชำระสาสางคำพูดที่เสียดแทงใจของคนบางคนการกระทำที่เจ็บปวดทำความรวดร้าวให้กับเรามันก็มาตอนนี้เราทุกข์เลยพอทุกข์แล้วนี่ไม่ยอมปล่อยนะก็ยิ่งถลำจงเข้าไปต้องมีสตินะสติก็ทำให้เกิดความรู้ตัวขึ้นรู้ตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือพอกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็รู้ตัวทำแล้วก็ตามถ้ามีสติทำด้วยความรู้ตัวล้างจานก็ล้างจานด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวใจไม่ลอยไปโน่นใจไม่ลอยไปนี่วางจานเป็นที่วางช้อนเป็นที่ทำไปทำไปก็มีสมาธิเกิดขึ้นจิตก็สงบการทำงานก็เพลินคนเราสามารถจะเพลินได้กับการทำงานการเรียนหนังสือก็ทำให้เพลินได้แต่ก็ต้องรู้เนื้อรู้ตัวนะเพราะถ้าไม่รู้เนื้อตัวมันก็เตลิดเปิดเปิงไม่ได้เช่นดูหนังจนเพลินก็ลืมเวลาลืมเวลานอนลืมว่าจะต้องไปทำอะไรต่ออ่านหนังสืออ่านจนเพลินนะมันก็นอนไม่หลับเหมือนกันหรือลืมเวลานอนปฏิบัติธรรมจนเพลินนี่ก็มีนะเพราะว่าจิตมันสงบก็เลยดื่มด่ำในความสงบเป็นสมาธินั้นแล้วก็ต้องรู้ตัวสังเกตไหมเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันมีความคิดนะเกิดขึ้นความคิดบางทีก็เป็นความคิดที่แย่ๆด้วยแต่เราก็จมหายไปกับความคิดนั้นยิ่งคิดก็ยิ่งแย่นะเวลานึกถึงคนที่ไม่ชอบนึกถึงคนที่เขาทำให้เราทุกข์นี่ยิ่งคิดเราก็ยิ่งไปขุดเอาความไม่ดีของเขาเข้ามาออกมาบางทีก็เป็นคนที่เราชอบบางคนที่เป็นคนที่เรารักเป็นเพื่อนเราแต่เขาก็ทำให้เราไม่พอใจทำให้เราน้อยใจเราก็จะยิ่งขุดเอาความไม่ดีเขาออกมาเรื่อยๆยิ่งถลำไปแต่การปฏิบัติธรรมก็ทำให้เรารู้ตัวหยุดแล้วก็วางละมันได้ยิ่งถ้าปฏิบัติธรรมจากการเจริญสติเห็นกายเห็นใจอย่างที่มันเป็นจริงเพราะสตินี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตนี่ไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อย่างต่อเนื่องก็เรียกว่ากำกับจิตไว้กับอารมณ์หน้าที่ของสติอันหนึ่งสติมันทำหน้าที่หลายอย่างนะระลึกได้ก็อันหนึ่งนะหรือว่ากำกับจิตไว้กับอารมณ์หรือเหนี่ยวอารมณ์มาไว้กับจิตมันก็เกิดความก็เกิดเห็นจิตอย่างที่มันเป็นจริงเห็นอารมณ์อย่างที่เป็นจริงปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะปัญญาในพุทธศาสนาเกิดจากการเห็นความจริงไม่ใช่เกิดจากการคิดเอาปัญญาในทางโลกอาจจะเกิดจากการคิดเอาคุ้นคิดใช้หัวแต่ว่าในทางธรรมนี่ปัญญาจริง ที่เป็นวิปัสสนาเกิดจากการที่เห็นความจริงเห็นแจ่มแจ้งพอเห็นอย่างแจ่มแจ้งมันก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้สักอย่างคราวนี้แหละการปล่อยการวางก็จะเกิดขึ้นเองแม้แต่สิ่งที่ชาวโลกเขาบูชาเขานับถือเขาอยากมีอยากได้ทรัพย์สมบัติชื่อเสียงกิตติยศที่จริงไม่ต้องใช้ปัญญาระดับวิปัสสนาหรอกพอมีปัญญาขั้นต้นก็เห็นว่าไอ้ของพวกนี้มันไม่เที่ยงเอามาเป็นสาระไม่ได้มีแล้วก็แปรปรวนพันผวนมีก็หมดได้พบก็พรากเจอก็จากก็ทำให้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆถึงแม้จะมีแต่ว่าใจก็ไม่ได้ยึดเอาไว้ใจปล่อยใจวางเพราะรู้ว่าถ้ายึดไปแล้วมันก็เป็นทุกข์เวลามันผันผวนแปรปรวนหรือว่าสูญเสียล้มหายตายจากไปมันละที่ใจนะถึงแม้ว่าอาจจะมีอยู่รอบตัวแต่ว่าใจนี่ละอย่างร่างกายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนในทางโลกก็ยึดมั่นหวงแหนเอาไว้พยายามที่ประดับประดาพยายามที่จะปนเปื้อนพนอพนอในทางธรรมก็รู้ว่าของพวกนี้มันก็ไม่เที่ยงนะสวยวันนี้มันก็แค่วันนี้วันพรุ่งนี้ก็แปรเปลี่ยนไปสังขารมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนทุกขณะถ้าไปยึดไปอยากให้มันสวยให้มันหนุ่มให้มันสาวอยู่เสมอให้มันมีสุขภาพอยู่เสมอหรือว่าไปหาอะไรมาปนเปื้อนมันก็จะเป็นทุกข์ในวันข้างหน้าก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้ยึดมันมาเป็นเราเป็นของเราแต่ว่าก็ยังดูแลรักษาอยู่เหมือนกับของที่เรายืมเข้ามาของที่เรายืมมามันไม่ใช่ของเราจะเป็นรถจะเป็นโทรศัพท์เป็นกล้องมันไม่ใช่ของเราก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรักษาไม่ใช่ว่าไปยืมเขามาแล้วบอกว่าไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นฉันจะใช้แบบปู้ยี่ปู้ยำไงก็ได้นั่นไม่ใช่เราก็ยังรักษาไว้อย่างดีมันเสียแล้วก็ซ่อมเพื่อจะคืนเข้าในสภาพที่เหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมสังขารร่างกายเราของร่างกายนี่ก็เหมือนกันเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่สามารถจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตายไปแล้วก็ไปไม่ได้เวลาที่มันเริ่มแก่เราจะเหนียวจะล้างมันยังไงมันก็ไม่ยอมก็ได้แต่ชะลอแต่สุดร่างกายก็เหี่ยวสังขารก็ร่วงโรยกำลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงไปไม่อยากให้มันป่วยมันก็ป่วยอันนี้เรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เป็นไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้แล้วก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างที่เราสวดกันเมื่อกี้นี้หมายความว่ามันไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนมันก็แปรเปลี่ยนสภาพไปแล้วก็เราไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจได้จริงๆอย่าว่าแต่สังขารเลยอย่าว่าแต่ร่างกายนี่เลยแม้กระทั่งใจเรายังสั่งมันไม่ได้เลยมันโกรธมันโมโหเราจะสั่งให้มันหยุดโกรธหยุดโมโหสั่งไม่ได้หรือเวลานี้ขณะนี้เรากำลัง สบายๆอยู่เราจะสั่งให้มันโกรธได้ไหมมันก็ไม่ยอมโกรธเราจะสั่งให้มันน้อยใจมันก็ไม่น้อยใจจนกว่าจะหาเรื่องคิดจนกว่าจะคิดถึงคนที่มันด่าเราคิดถึงคนรักที่เขาไม่ตามใจเราอันนั้นแหละถึงจะโกรธอันนั้นแหละถึงจะน้อยใจอันนี้เพราะมีเหตุมีปัจจัยนะไม่ใช่เพราะเราสั่งมันบางคนเราโกรธเนี่ยไม่ใช่เพราะสั่งให้มันโกรธแต่พอมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยส่วนนั้นก็เกิดจากการเจตนาของเราเองจะสั่งให้มันหยุดฟุ้งซ่านจะทำให้จะสั่งให้มันหยุดคิดฉันจะนอนแล้วก็สั่งไม่ได้มันก็ยังคิดไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าจิตใจไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาเราไม่รู้ว่ามันจะคิดอะไรข้างหน้าด้วยซ้ำอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าอีกห้านาทีข้างหน้ามันจะคิดอะไรก็ยังไม่รู้ควบคุมไม่ได้อยากจะให้มันไม่คิดเลยในห้านาทีนี้ปุ๊บเดียวไม่ถึงนาทีมันไปแล้วมันปรุงแล้วอันนี้เมื่อเห็นอย่างนี้มันก็จะรู้ว่าเออมันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยใจที่จะยึดใจที่หยามก็วางลงอันนี้พอเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าเกิดมีปัญญาอย่างที่สูงก็วางได้หมดสลัดได้หมดกิเลสที่เคยหวงเคยแหนเอาไว้มันก็วางก็ทำให้เกิดความสุขขึ้นอันนี้มันเป็นวิธีทางธรรมนะซึ่งเน้นมุ่งไปที่การสลัดการละการวางการเลิกเริ่มจากของที่เราชอบของที่เรารักแล้วก็ไปสู่สิ่งที่มันสร้างความทุกข์ให้กับเราทำความไม่พอใจให้กับเราก็ละซึ่งอันนี้มันสวนทางกับทางโลกนี่มันพยายามมีพยายามครอบครองพยายามยึดเอาไว้ทั้งของที่รักของที่ให้ความพอใจให้ความสุขและสิ่งที่ไม่ให้ความพอใจไม่ให้ความสุขก็ยังรักก็ยังเก็บเอาไว้ความโกรธความแค้นกิเลสถ้าเราดูดีๆไม่ได้เห็นเลยว่าทางโลกกับทางธรรมนี่มันสวนทางกันโดยเฉพาะในเรื่องของความสุขในเรื่องของความเจริญก้าวหน้ายิ่งคนที่เจริญก้าวหน้าในทางธรรมมากที่สุดนี่ก็จะไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติพระสถานก็มีแค่บริขารอย่างถ้าเป็นพระก็เป็นแค่บริขาร8อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีประสบความสำเร็จในทางธรรมคือว่าไม่เป็นอิสระจากสิ่งต่างๆไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งใดเลยเพราะรู้ว่าสิ่งทั้งปวงมันก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมมันก็ยังทำด้วยความอยากอยู่อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากมีอย่างที่พูดกันเมื่อวันสองวันก่อนรักให้ทานรักษาศีลก็ยังอยากได้ความร่ำรวยเป็นของตอบแทนอยากได้สวรรค์อยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศปฏิบัติธรรมมันปฏิบัติแต่ตัวนะแต่ว่าใจมันยังไปทางโลกอยู่อันนี้ก็เกิดขึ้นทั่วไปแล้วก็ไปลงคิดว่านี่คือการปฏิบัติธรรมนะให้ทานทอดกฐินทอดพระป่าแต่ว่าใจอยากจะร่ำรวยหวัง เงินทองหวังถูกลอตเตอรี่เป็นเจ้ากิจการทอดพระป่าแต่เป็นทุกข์เพราะว่าเวลาถวายเงินเวลาถวายผ้าเป็นคนอื่นที่ถวายฉันไม่ได้ถวายฉันไม่ได้ประเคนกับมือเป็นทุกข์ฉันจะได้บุญไหมเนาะนี่เป็นทุกข์แล้วนะเพราะความอยากจะได้บุญที่อยากจะได้เพราะอะไรเพราะว่าเพราะเขาคิดว่ามันจะแปลเป็นตัวเงินได้คือถ้าได้บุญเยอะๆก็จะรวยหรือมันจะแปลเป็นชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งอันนี้ก็ทำด้วยใจที่ยังอยากมีอยากได้อยู่นั่นแหละจริงๆทั้งที่การทำบุญนี่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้แค่ทำใจไม่มีเงินให้เขาแต่ใจเราก็ยินดีในทานที่คนอื่นก็ทำก็ได้บุญนะหรือว่าเวลามีความโกรธเราให้อภัยสลัดความโกรธไปนั่นก็ได้บุญเรียกอภัยทานยิ่งทำสมาธิภาวนาเพื่อที่จะละเพื่อที่จะวางเช่นเจริญเมตตาจิตทำให้อภัยผู้อื่นได้หรือว่าเจริญพิจารณาความไม่เที่ยงอันนี้จะสัญญาเจริญมรณสติอันนี้ได้บุญมากแต่ถ้าทำเพราะหวังได้บุญนี่มันก็ไม่ได้มันก็ได้น้อยนะไอ้ทางธรรมนี่แปลกคือถ้าอยากได้กลับไม่ได้ถ้าไม่อยากได้นี่กลับได้ทำบุญเพราะอยากได้โน่นได้นี่นี่บุญที่ได้กลับน้อยแต่ทำบุญเพราะไม่อยากได้อะไรเลยเนี่ยบุญที่ได้กลับมากยิ่งปฏิบัติธรรมด้วยความอยากนี่ก็ยิ่งเนิ่นช้าในพุทธกาลนี่มีเรื่องเล่าของหลายท่านทีเดียวที่เวลาใจมันเกิดความกระตือร้นที่จะปฏิบัติธรรมผู้เจ้านี่ก็จะรั้งจะยั้งจะชะลอเอาไว้ยังมีอุปถากท่านหนึ่งชื่อเมขิยะมั้งอุปถากผู้เจ้ามีหลายองค์องค์สุดท้ายก็พระอานนท์ก่อนหน้านั้นก็มีหลายท่านเมขิยะเห็นป่าเป็นที่ร่มรื่นมากก็ทูลลาพุทธเจ้าบอกอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากไปปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าก็บอกให้รอไว้ก่อนเพราะรู้ว่าถ้าทำด้วยความอยากแล้วนี่มันเนิ่นช้าคืออย่างพระพาหิยะนี่เดินเป็นวันเพื่อที่มาเจอพระพุทธเจ้ามาถึงมาเห็นพระพุทธเจ้าเช้าตรู่ในกรุงสาวัตถีก็อยากจะให้พระองค์แสดงธรรมทันทีพระองค์กำลังบิณฑบาตอยู่ก็เห็นพระพาหิยะนี้จิตใจยังเร่าร้อนอยู่เร่าร้อนเพราะความอยากแล้วก็ปฏิเสธไม่แสดงธรรมพระยะก็ทูลขอถึง3ครั้งพระองค์ก็ปฏิเสธแต่พอเห็นว่าพระพยานี่เริ่มใจเย็นลงแล้วนะถึงค่อยแสดงธรรมไม่กี่ประโยคพระยะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยได้ชื่อเป็นเอตทัคคะที่บรรลุธรรมได้เร็วทั้งที่ไม่ได้บวชเป็นแค่คฤหัสถ์อันนี้พอพระองค์รู้ว่าเนี่ยถ้าใจมันเร่าร้อนอยากจะฟังธรรมนี่มันเป็นอุปสรรคไอ้ความอยากเป็นอุปสรรคทำให้ ไม่สามารถจะเปิดรับธรรมะได้เคยมีเรื่องเล่านี่ก็เป็นนิทานเซนชายหนุ่มนะมาจะมาขอเรียนฟันดาบจากอาจารย์ท่าทางกระตือรือร้นมากบอกพร้อมจะมอบกายถวายตัวให้กับอาจารย์อาจารย์จะสั่งอะไรให้ทำก็ทำแต่อยากจะทราบว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะบรรลุวิชาเพลนดาบได้เมื่อไหร่อาจารย์บอก7ปีชายหนุ่มนั้นตกใจ7ปีจะเหลือเร็วกว่านั้นได้ไหมผมพร้อมจะทำทุกอย่างเลยนะจะปฏิจะฝึกทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าทำนี้นี่จะสักกี่ปีแทนที่อาจารย์จะบอกว่า3ปีหรือ1ปีอาจารย์บอก14ปีตกใจโอ๊ยตายแล้วพ่อผมก็แก่แล้วนะพ่อผมอยากจะเอาวิชาไปอยากจะสำเร็จวิชานี้ก่อนพ่อจะจากไปผมพร้อมจะทำทุกอย่างเลยนะอาจารย์ผมพร้อมจะทุ่มเทนะเต็มที่เลยอย่างนี้มันจะได้สักกี่ปีถึงจะเสร็จอาจารย์บอก21ปีคือยิ่งอยากสำเร็จไวๆนี่ยิ่งช้าเพราะใจที่มาทำด้วยความอยากได้อยากเอาอยากมีเนี่ยมันทำให้เนิ่นช้าเป็นอุปสรรคยิ่งอยากได้กลับได้กลับไม่ได้ยิ่งอยากได้เร็วกลับได้ช้าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นเจริญสติก็แบบนี้เลยใครที่มาปฏิบัติธรรมด้วยความอยากด้วยความเรียกว่าความเร่าร้อนนี่อันนี้มันแทนที่จะดีมันกลับแย่หลวงพ่อเทียนยังบอกว่าทำเล่นๆนะอย่าไปเอาจริงเอาจังหน้าดำคร่ำเครียดเพราะอยากได้ทำเล่นๆทำเล่นๆคือไม่อยากได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีกลับได้เร็วนะบุญก็เหมือนกันนะอยากได้บุญนี่กลับไม่ได้พอไม่อยากได้บุญนี่กลับได้แต่นี่หมายถึงการทำใจนะส่วนเรื่องการทำกิจก็ต้องทำไปนะให้ทานแต่ใจนั้นวางรักษาศีลใจก็วางไม่ใช่อยากได้อะไรปฏิบัติธรรมเจริญสติเดินจงกรมก็ทำแต่ใจวางมันกลับได้นะเอาละชาตินี้พูดตอนนี้กลับครับ